ma mona mo chéri ya ma zonga mama boligo e komata ngalo kola tension mazangi de boligo ako bibi sangai balinga deza de ongai moko na feti nazali de la tembe ngana mbala nazali na problème tulama ya kapembeni tulama Alléluia, boligo e kosala kakalo kola fu. Na kufeliti na weli de kalite. Nazali de na tembenga na mbanda. Nazali na problem. Na kufeliti se kalite mama. Nazali na problem. Boligo e komatanga lokola tension Nazali de boligo ako bibisa ngai Baninga deza de ongai moko na feti Nazali de na tembenga na mbanda Nazali na problem Tulama ya kapembeni Tulama mwasi ya lelie Boligo e kosala kanga lokola fu Kufeliti na weli de kalite Nazali de na tembe kanambanda Nazali na problem